ślady. Tak właśnie, ślady. No, można by i zostawiać w sezonie zimowym na dziewiczym śniegu, na parkingu pod pracą. No, takie rzeczy teraz, prawie w połowie maja właśnie. Nie wiem jak u Państwa za oknami, po drugiej stronie radioodbiornika, ale krótko mówiąc, u mnie sypie. I to sypie dość intensywnie, śniegiem właśnie. Ale tak miało być, bo pan synoptyk tak właśnie zapowiadał. Sprawdzamy prognozy pogody, 6 minut po godzinie 5. Pochmurno z przejaśnieniami w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, a w pozostałych regionach, no właśnie, nie tylko deszcz, który potrzebny, jak wiemy, bo sucho, także deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg. To wychodzi na to, że nadaje z gór. No niechby. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. No, to by się nawet zgadzało, bo silnie wieje. Zdecydowanie chłodniej dziś ledwie w ciągu dnia od 5 stopni na Podhalu, 8 na Suwalszczyźnie, 10-11 w większości regionów. Najwyższa temperatura do 12 stopni na Górnym Śląsku. I tak sobie pomyślałem, pod ten śnieg właśnie przez koronawirusa była dyskusja, przetoczyło się na temat myjni samochodowych, bo pamiętamy jeszcze, kiedy było ciepło i robiło się pięknie wiosennie, także mówiliśmy o zmianie opon z zimowych na letnie. No to wydaje mi się, kto koniecznie samochodem do pracy teraz właśnie, a nie wymienił wciąż na zimówkach. No właśnie, trzymamy sztamę. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. Time after time, I've done my sentence for committing no crime, and by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I. Fantastycznie na rozgrzewkę. No tak, chyba będzie potrzebne, bo sypie. Co prawda niewiele z tego śniegu zostaje, mokro, ale jednak nie dość, że sypie, to i silnie wieje. Proszę uważać, dojeżdżając do pracy, czy szykując się z samego rana. No, na pewno warto troszkę cieplej się ubrać, a na drodze szczególnie uważać, bo warunki takie, a nie inne. Chciałem powiedzieć zimowe, no ale prawie, prawie. Co w kalendarzu? Bo w kalendarzu świąt osobliwych dziś mnóstwo ciekawych na poważnie także świąt. O tym już mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, także Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Także Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, również Dzień Wiedzy o Fibromialgii oraz Międzynarodowy Dzień Limeryków. A tak po ludzku dziś 12 dzień maja, wtorek, zimnych ogrodników. Dziś akurat Pankracego. Stąd pewnie jak zwykle w okolicach połowy maja te anomalie pogodowe i teraz właśnie w wielu miejscach deszcz ze śniegiem i tak jak za oknami w Warszawie śnieg. A ze świąt osobliwych pan Stefan z Mielca podpowiada, że dziś Światowy Dzień Misiurki. No to wydaje mi się, że kto czytał Sposób na Alcybiadesa, to wie, co to misiurka. No, taka przyłbica najprawdopodobniej, jeśli dobrze pamiętam. Sygnał także od pani Kasi, która to dziękuję za przypomnienie nie tylko o piosenki Mietka przed godziną piątą, ale również tej akcji społecznej dotyczącej czytania książek. Nie tylko samemu, również z najmłodszymi. Pani Kasia napisała krótko: Kaśka, książki nie zapomnij na drogę. No to tak przypominajka

Pamiętamy, że dla BBC, dla Radia Wolna Europa nagrała blisko 1000 piosenek, 100 zarejestrowała na płytach. Od śmierci męża w 1970 roku zajmowała się utrwaleniem spóźnizny po generale Andersie, zmarła w roku 2010. W 1935 roku, a więc 85 lat temu, zmarł Józef Piłsudski, polityk, mąż stanu, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski. Równo pół wieku temu na emigracji w Londynie zmarł generał Władysław Anders, polityk, dowódca Armii Polskiej na wschodzie i drugiego korpusu polskiego walczącego podczas wojny na zachodzie. 28 lat temu himalaistka Wanda Rutkiewicz wyruszyła na ostatnią wyprawę wysokogórską. 25 maja przekazano informację o jej zaginięciu w drodze na Kanchenjunga. Rok 1992. W roku 2008 zmarła Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, która ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. W 1965 roku Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał jej tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 12 lat temu pożegnaliśmy Irenę Sendlerową, a 4 lata temu Marię Czubaszek, poetkę, satyryk, scenarzystkę, autorkę tekstów, piosenek, felietonów. Pamiętamy jako dziennikarkę, autorkę tekstów, również przez wiele lat współpracującą z Trójką. Maria Czubaszek. Wspominamy artystkę w 4. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu, do którego teraz zaglądamy, zatrzymujemy nasz wehikuł na roku 1984. Wówczas to, jakby nie liczył, 36 lat temu na szczycie singli w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych Lionel Richie. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Are you somewhere feeling lonely? Does someone love you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Tak było w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, na szczycie listy singli w 1984 roku. Hello i Lionel Richie. To było 36 lat temu. No a teraz centralna i zachodnia Europa w zasięgu wyżu z nad północnego Atlantyku. Nad resztą kontynentu przeważać będą niże z frontami atmosferycznymi. No i nad Polską rozbuduje się klin wyżu z nad Atlantyku. Tylko początkowo na południowym wschodzie jeszcze wpływ frontu atmosferycznego. I z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Wszystko się zgadza. Chłodno, wilgotno, bo mokro i pada. I do tego arktyczne, czyli to białe też w wielu miejscach. No rzeczywiście. No i silnie wieje. Czas na szczegóły prognozy, bo to już po 5:30. Ale jednak mimo, że pochmurno i będzie padać, możliwe przejaśnienia, choć tylko lokalnie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, a w pozostałych regionach pochmurno będzie padał deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, choć w porywach do 60, wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie ambulatoryjne, wyniesie 999 hektopaskali. A na termometrach od 5 stopni na Podhalu, 8 na Suwalszczyźnie, w większości regionów około 10-11 stopni. Najwyższa temperatura na Górnym Śląsku do 12. A więc jak widzimy z tych prognoz, dziś zdecydowanie chłodniej. Zostań w domu z Trójką. Jimi Hendrix do poranku w trójkowym budziku, bowiem w 1967 roku w Wielkiej Brytanii został wydany debiutancki album Jimiego i przyjaciół Are You Experience. Debiut wydany w Wielkiej Brytanii równo 53 lata temu. To z muzycznego kalendarza, do którego wrócimy za chwilę, a z tych prognoz pogody i z obserwacji państwa porannych, między innymi pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, która ciepło pozdrawia, informuje, że na wsi mazurskiej śniegu napadało. No, może nawet i tak dużo, jak zimą nie było. Dużo, tak ze 3 centymetry. Raz, że biało wszędzie, a po drugie zielono wszędzie. Ciepłe pozdrowienia z wsi mazurskiej. Bardzo pięknie dziękujemy. To od pani Kasi. Gdyby państwo mieli ochotę, to jeszcze przez kilka chwil budzik@polskieradio.pl oraz SMS-owo 71335. Zaglądałem dziś do prasy i z Rzeczpospolitej odnotowałem rozmowę z tenorem Piotrem Beczałą, który to na pytanie, czy koncerty online mogą w przyszłości zamienić się w stały kontakt z publicznością, odpowiada: absolutnie nie, choć gala dla Metropolitan była fantastyczna, takie spotkanie online z innymi artystami jest dla nas ważne. To wszystko są przyjaciele, łącznie z chórem i orkiestrą. Najbardziej jednak dokucza mi teraz brak kontaktu z widzami. Śpiewanie przez telefon, czy do mikrofonu, czy kamerki internetowej to tylko drobna namiastka tego, co robimy. Oczywiście przez jakiś czas będziemy musieli tak żyć, ale formuła koncertów online powoli się wyczerpuje. Jakość nie ta, a elementy techniki wokalnej, śpiewanie do sali, które ja bardzo pielęgnuję, są wyłączone. Śpiewanie do mikrofonu i kamerki to słaby erzac. O kwarantannie pod okiem policji po powrocie z Nowego Jorku, o internetowych galach operowych i światowej premierze nowej płyty mówi tenor Piotr Beczała. To w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No, śpiewanie online szybko się znudzi, tak mówi wielki artysta. No, to prasę odkładamy na bok. Do niej to jeszcze będziemy zaglądać w audycji porannej. Za 22 minuty szósta wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy Piotra Stopę Żyżelewicza, perkusistę, członka m.in. Armii Izraela i WW. Artysta zmarł 9 lat temu. Puszczę, gdy będę wiedział, jak puścić. Fantazji wodzę, jakby górę trafił szlak. Zagonić mnie, dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tamto tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Durnie czasami myślą, że świat sam da wyrować się od dzisiaj, i durniem będę sam. Durnia jest teraz cała moc durnią, powiedzam rozdurnieć to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam do tu. Tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko. Bye. 19 minut 6 z muzycznego kalendarza wspomnienie Piotra Żyżelewicza, perkusisty, między innymi WW, wspomnienie artysty w 9. rocznicę śmierci. Sygnał od państwa, między innymi od pana Piotrka, który to wita brać budzikową o tak nieludzkiej porze i w takich, a nie innych warunkach pogodowych. Pozdrawia z zimnego jak nigdy Wrocławia kucharz pan Piotrek, który został kasjerem. Od taka właśnie, od kuchni też informacja od naszego słuchacza. Pozdrawiamy serdecznie. A w muzycznym kalendarzu, choć nie tylko, składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś urodziny piosenkarki Lidii Kopani oraz aktorki, piosenkarki Alicji Bachledy-Curuś. A w muzycznym kalendarzu wspominamy i oczywiście także ślemy tę dobrą energię, aby wszystko się pięknie poukładało i być może także wkrótce, kto wie, na koncertach. Billy Duffy, gitarzysta The Cult, kończy 59 lat. Wszystkiego dobrego. Kalendarium muzyczne. weszli do studia RCA Hollywood i nagrali równo 55 lat temu Stonesi Wielki Przebój. No i pamiętamy to legendarne wspomnienie, skąd ten riff gitarowy Keitha Richarda, sen właśnie noc wcześniej. Wtorek, 12 maja przed nami, słońce już się obudziło ponad godzinę temu, no i między innymi u pana Darka w Bolesławcu takie piękne promienie słoneczne, co prawda chłodno, bo plus 3, ale jednak otrzymujemy te promienie słoneczne, to w stronę wszystkich tych, u których to pochmurno, deszczowo, być może także śnieżnie. Do Micelli, Dominika i Pankracego dziś imieniny składamy najlepsze życzenia. Na trójkowym budziku za 9 minut 6. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia.